na straży twoich finansów. Marian, a ty dałbyś radę na tym Black Weeks w Media Expert to wyrwać coś ekstra? Barbara, co ja nie dałem rady, patrz, o, kupuję na raty 0% i przez pół roku nie płacę. I RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła godzina 10, a serwis przedstawi Krzysztof Zyblewski. Rekord czwartej fali pandemii, prawie 16 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Trwa akcja ratunkowa w porcie w Świnoujściu po wieczornym wypadku. Od poniedziałku można już składać wnioski o nowe, podwójnie zabezpieczone dowody osobiste. Prawie 16 tysięcy nowych zakażeń COVID-19, o 400 więcej niż wczoraj. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział w Polskim Radiu 24, że zaapelował o szczepienie się. Podkreślił, że wariant Delta jest bardzo zjadliwy i szybko dochodzi do zaostrzenia choroby. Tak samo było z Alfą, tak samo jest teraz z Deltą. Niestety nie widać tej ewolucji w kierunku grypy, czyli mniejszej szkodliwości, mniejszej zjadliwości. Jeżeli myślimy w ogóle o takim kierunku sprowadzenia koronawirusa do właśnie statusu grypy, podkreślam statusu, bo nie mówię tutaj o tych parametrach zakaźnych, to raczej możemy to osiągnąć poprzez szczepienie, czyli zbudowanie naturalnej odporności i osiągnięcie pewnej sprawności organizacyjnej, jeżeli chodzi o zarządzanie infrastrukturą szpitalną. W pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19 jest ponad 20 milionów Polaków. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, że nawet 500 000 osób w Europie może umrzeć tej zimy z powodu koronawirusa. Podkreśla, że bez przywrócenia restrykcji na starym kontynencie nadchodząca zima może mieć tragiczne skutki. Szef biura WHO na Europę Hans Kluge poinformował, że tylko w ubiegłym tygodniu na kontynencie zanotowano niemal 2 miliony zakażeń. A w ciągu miesiąca liczba nowych przypadków wzrosła o 55%. Każdy kraj w Europie i Azji Środkowej mierzy się teraz z nawrotem COVID-19. Rozchodzenie się wirusa we wszystkich 53 krajach jest ogromnie niepokojące. Najszybciej liczba nowych zakażeń oraz zgonów rośnie teraz w Rosji i na Ukrainie. W Rumunii w tym tygodniu jednego tylko dnia zmarło niemal 600 osób. Na Węgrzech liczba nowych zachorowań podwoiła się do 6 tysięcy dziennie, a w Czechach liczba zakażeń wróciła do poziomu z wiosny tego roku, z trzeciej fali pandemii. W Niemczech zanotowano wczoraj 34 tysiące zakażeń, najwięcej od początku pandemii. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Wciąż trwa akcja ratunkowa w porcie w Świnoujściu. Wieczorem wraz z operatorem spadła kabina suwnicy. Ze względu na silny wiatr utrudniony jest dostęp do poszkodowanego, mówi rzecznik Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej kapitan Tomasz Kubiek. W tej chwili na miejscu są cztery zastępy plus jest jeszcze grupa specjalistyczna wysokościowa i dźwig, który spróbuje podnieść tą budkę, która spadła tym operatorem metrów około 20 na w tej chwili też na metrach około 10. Są ciężkie warunki atmosferyczne, bardzo trudny dostęp, strefa zagrożenia dla ratowników. Do wypadku doszło wczoraj około 22:00, nie wiadomo co było jego przyczyną. Wchodzą nowe dowody osobiste. Już od poniedziałku będzie można składać wnioski. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wyjaśnia, że chodzi o większe bezpieczeństwo i wymogi unijnego prawa. Dokumenty będą nieznacznie różnić się od tych dotychczasowych, mówi wiceminister Paweł Szefernaker. One polegają przede wszystkim na tym, że teraz składając wniosek będzie trzeba pozostawić odcisk palca. Jest to po to, aby móc jak najlepiej zabezpieczyć ten dowód, żeby mieć pewność, że osoba, która składa wniosek, to jest ta sama osoba, która odbiera wniosek, że nie są to dane fałszywe, ale także kwestia złożenia podpisu, który będzie na dowodzie osobistym. Wprowadzenie nowych dowodów osobistych nie oznacza obowiązkowej wymiany starych. Te dokumenty będą ważne aż do końca ich terminu. Od dziś w kinach można oglądać film Śmierć Zygielbojma w reżyserii Ryszarda Brylskiego. To opowieść o heroicznej walce żydowskiego działacza Szmula Zygielbojma o to, by świat dostrzegł tragedię milionów jego braci, którą zgotowali Żydom w okupowanej Polsce Niemcy. Śmierć Zygielbojma to, jak wyjaśnia reżyser Ryszard Brylski, uniwersalna historia o walce ze złem. Czyli walką z ludzką obojętnością wobec zła, w tym przypadku Holokaust. Poza tym ta postać jest postacią tragiczną przez to, co musiał zrobić, żeby to przesłanie swoje światu przekazać. W rolę Szmula Zygielbojma wcielił się Wojciech Metzfeldowski. Bardzo trudna postać do zagrania, bo bardzo wielowarstwowy człowiek, trudny, mocny, mierzył się z całym światem.

Trójka. Program trzeci. Fryderyk Chopin to nie tylko wybitny muzyk, to już zjawisko kulturowe, które należy badać w ogóle w oderwaniu też chyba od samej postaci tego wybitnego artysty. Naszym gościem w Trójce przed południem jest dyrektor, redaktor naczelny Polskiego Radia Chopin, pan Marcin Gmysy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią, witam państwa bardzo serdecznie. Cała antena poświęcona, no właśnie, przecież nie tylko samej postaci tego muzyka, ale temu zjawisku, jakie związane jest z jego dziełami, z jego odbiorem, z tym, co kultura i my zrobiliśmy i robimy z jego twórczością, z naszymi wyobrażeniami o tej twórczości. Panie Marcinie. Tak, Fryderyk Chopin to rzeczywiście, no, w pierwszym rzędzie oczywiście to jest muzyka, ale to jest już zjawisko kulturowe, tak jak pani powiedziała, które no, po prostu ma zupełnie nieprawdopodobne zasięgi. Myślę, że Fryderyk Chopin jest najpopularniejszym Polakiem, choćby biorąc pod uwagę to, jak szalenie uwielbiany jest na Dalekim Wschodzie. Lat temu, powiedzmy 20, to jeszcze była tylko Japonia, ale w tej chwili to się rozszerzyło na Chiny, gdzie jest... To taka ciekawostka. 6 milionów profesjonalnych pianistów po akademiach muzycznych. 6 milionów. I oni wszyscy grają Chopina. Ach, gdyby oni wszyscy mogli się pojawić na państwa antenie, to byłoby fantastycznie, tak po kolei. No tak, byłoby fantastycznie, ale chyba musielibyśmy jednak kilka dodatkowych kanałów stworzyć, żeby oni cały czas mogli się produkować. Codziennie jeden, przez wiele lat mógłby grać. Tak, tak. Natomiast Fryderyk Chopin, no właściwie postrzegamy historię muzyki przez pryzmat Chopina, bo mówiąc o Mozarcie, Beethovenie, Bachu, jego wielkich mistrzach duchowych, też inaczej na nich patrzymy w ten sposób. Inaczej patrzymy też na to, co nastąpiło po Chopinie. Jak na przykład stworzył Karol Szymanowski czy Aleksander Skriabin i po prostu dziesiątki czy setki innych kompozytorów. Ale Chopin to także zjawisko, które w XX wieku nabrało dodatkowego wymiaru, którego Chopin i chyba nikt właściwie nie był w stanie jeszcze w XIX wieku przewidzieć. Mianowicie wraz z rozwojem muzyki popularnej Chopin także wszedł na tę scenę jako jeden chyba z najczęściej, a może najczęściej opracowywany kompozytor. My na naszej antenie mamy takie pasmo o godzinie 21, nazywa się Shop in Pop. Prowadzi je Mariusz Gradowski, nasz wspaniały kolega, gwiazda naszej anteny. I kiedy Mariusz Gradowski przystępował do realizacji naszego zamówienia, no to mówi, że tak, słuchajcie, zrobię dla was ze 20 audycji, bo pewnie się tego więcej nie zbierze. Tymczasem ta audycja jest już na naszej antenie od ponad 2 lat i w ogóle nie widać końca w wyszukiwaniu tej muzyki, która jest inspirowana Chopinem. Oczywiście to się dokonuje przede wszystkim za pośrednictwem internetu, ale te zasięgi są po prostu dla nas samych szokujące. I tu nie chodzi o to, że Chopin jest przerabiany przez jazzmenów, bo on jest najbardziej ukochanym kompozytorem jazzmenów na świecie, ale po prostu wszystkie możliwe gatunki. To są oczywiście zjawiska, w których nie śpiewa się o Chopinie, ale nagle pojawiają się jakieś motywy z Chopina, popularne, mniej popularne. To jest rzeczywiście fenomen tak naprawdę dopiero do opisania. Czyli wraz z włączeniem jego nut do swojego utworu, ten artysta, który stosuje taki zabieg, wie, że wysyła jakiś komunikat do innych, którzy zrozumieją, czyli ta muzyka Chopina stała się częścią naszego języka, porozumiewania się między sobą i treści, które rozumiemy tak naprawdę bez słów. Oczywiście, tak jest. Są oczywiście też artyści, którzy budują całe swoje płyty wokół Fryderyka Chopina. No nie tak dawno na naszym rynku Natalia Kukulska, zresztą za chwileczkę będzie, zdaje się, poszerzać swój album chopinowski. Była zresztą niedawno gościem naszego pasma Chopin Talk, gdzie zapraszamy właśnie gwiazdy polskiego show biznesu po to, żeby rozmawiać z nimi o tym, czym dla nich muzyka Chopina jest, względnie była w dzieciństwie i nagle się okazuje, że nie wiem, no taki kwiat jabłoni to bez Chopina nawet nie potrafi sobie wyobrazić swojej działalności. Więc rzeczywiście, no Fryderyk Chopin to jest temat w zasadzie niewyczerpywalny. Już pomijam to, że ja sam jako muzykolog, mój ten główny zawód, no to muzykologia światowa na Chopinie żeruje, że tak powiem brzydko, praktycznie od jeszcze za życia zaczęło się to zjawisko i też nie widać końca ukazywania Chopina w coraz to nowych kontekstach. Chopina, jego muzyki, także jego osobowości. U nas na przykład na antenie, przepraszam, że tak reklamuję, ale mamy te urodziny. Właśnie, urodziny, tak. Urodziny i tak naprawdę możemy rozmawiać o tych czwartych urodzinach, ale też możemy już zacząć rozmawiać o piątych, bo o tych okrągłych to też przyjemnie rozmawiać. To co państwo macie w planach teraz i co za rok? No więc to może przejdźmy do tego, co będzie już dosłownie za kilka dni, czyli 10 listopada, chociaż nasze urodziny wypadają 11 listopada. Nasza antena formalnie wystartowała 11 listopada, ale 11 listopada jest datą i szczęśliwą, i nieszczęśliwą, w tym sensie, że po prostu tyle się dzieje w naszym kraju ze zrozumiałych względów, że staramy się nasze obchody przenosić dzień wcześniej, żebyśmy po prostu byli w ogóle zauważalni. Więc 10 listopada zapraszamy do studia Lutosławskiego na godzinę 19 na recital Jakuba Kuszlika. Jakub Kuszlik jest zdobywcą 4. nagrody w ostatnim, 18. konkursie chopinowskim, który dopiero co się zakończył. I co ciekawe, zrobił nam wielką niespodziankę, kiedy zaczęliśmy z nim prowadzić rozmowy na temat tego koncertu, a konkurs jeszcze trwał. Okazało się, że Jakub Kuszlik został, to naprawdę był przypadek, wyróżniony nagrodą Polskiego Radia za najlepsze wykonanie Mazurków. Więc mamy tego swojego laureata na wspaniałym recitalu, bo jest to jestem przekonany, że to będzie wspaniały recital, na którym Jakub Huślik zagrał oczywiście mazurki i na przykład sonatę Hamol Chopina, ale będzie grał też w jednej części utwory Brahmsa, bo on sam od pierwszego etapu podkreślał, że właściwie w muzyce Chopina nie czuje się najlepiej i że na pewno do kolejnego etapu nie przejdzie. A otarł się o medal, no i zdobył jedną z najbardziej prestiżowych. To wie, co by było, gdyby nie miał takiego założenia właśnie, to może by się nie otarł, tylko może by miał ten być medal. Może. A z drugiej strony pewnie grał przez to na większym luzie, wiedząc, że Chopin to nie jest jakby, mówiąc kolokwialnie, jego bajka do końca, że on woli grać, nie wiem, Brahmsa, Schumana i wielu innych kompozytorów, czy Szymanowskiego, a ten Chopin to jest no tak na próbę. No i proszę, okazuje się, że właśnie podchodzenie do tak ważnego i stresującego wydarzenia właśnie na pewnym takim luzie, bez tego paraliżującego stresu, może przynieść efekty zaskakujące dla samego zainteresowanego. Więc no, 10 listopada zapraszamy na ten koncert. Będzie on transmitowany na naszej antenie. Będzie także dostępny w wersji audiowizualnej na naszym Facebooku i YouTubie, więc można oglądać i słuchać. A 11 listopada w tę właściwą rocznicę zapraszamy Państwa na nasze media społecznościowe, gdzie nastąpi premiera pierwszego odcinka z drugiego sezonu naszego serialu edukacyjnego Katedra Fortepianu Polskiego Radia Chopin. To jest serial wizualny, gdzie Jan Frycz oprowadza w każdym 10-15-minutowym odcinku słuchaczy po wybranym arcydziele Fryderyka Chopina. Najpierw wygłasza jakieś słowa wstępne, a potem kontaktuje się bezpośrednio z pianistą i następuje taka bardzo ciekawa wymiana między aktorem a muzykiem, który demonstruje od razu i wyjaśnia pewne tajniki poszczególnych arcydzieł. I ta Katedra Fortepianu Polskiego Radia Chopin, kolejnych 6 odcinków będziemy emitować, począwszy od 11 listopada na naszych mediach. Co tydzień kolejny odcinek, więc praktycznie do świąt proszę śledzić nasze media, bo będzie po prostu naprawdę interesujące. A to warto, to nie tylko Jan Frycz, ale też warto po prostu zgłębiać od tej strony teoretycznej, czym jest muzyka, zobaczyć kontekst, bo łatwiej wtedy usłyszeć to, co umykało może do tej pory, kiedy gdzieś tam puszczaliśmy sobie fragmenty tego bądź innego utworu Fryderyka Chopina. Zresztą dotyczy to każdego innego kompozytora muzyki klasycznej tak naprawdę. A czy już zaczynacie Państwo przygotowania do 5-lecia? Tak, zaczynamy. Z tym, że szczegółów może jeszcze nie będę ujawniał, powiem tylko tyle, że w okolicach od 9 do 11 listopada w studiu Witolda Lutosławskiego będą 3 wielkie recitale pianistyczne. Zaprosimy naprawdę gwiazdy największego formatu. No, będzie to, mamy nadzieję, takie nasze wielkie święto, taki mini festiwal. Oczywiście opatrywany także naszą działalnością antenową, poza antenową. Mamy nadzieję także na kolejne realizacje trzeciego sezonu. Czyli jakby na to nie patrzeć, zapraszamy na konkurencyjną, ale jakże zacną antenę Polskiego Radia Chopin. Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był dyrektor tejże anteny, pan Marcin Gmys. Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Me because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? take my hand and come with me because you look so fine that I really want to make you mine. I say you look so fine that I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? Przed południem Mateusz Matyszkawicz. Trójkowy felieton kulturalny. Jeden z najważniejszych dwudziestowiecznych psychologów i psychiatrów, Kazimierz Dąbrowski, zauważył, że człowiek fizycznie rozwija się w sposób naturalny, samorzutnie, mimowolnie. Po prostu rośniemy. Inaczej jest z rozwojem duchowym, który wymaga naszego aktywnego udziału, wymaga inspiracji z naszej strony, wymaga pracy, a przede wszystkim pogodzenia się z kolejnymi falami dezintegracji, które nas spotykają. Czym jest dezintegracja? Jest to jakiś rozpad. To jest ten moment, w którym możemy powiedzieć, że czujemy się rozbici, kiedy odczuwamy dysonans poznawczy, albo w którym nie wiemy, jak poukładać rzeczywistość i nas samych, bo spotkało nas coś niespodziewanego. Taki każdy kryzys według Dąbrowskiego należy wykorzystywać twórczo, czyli na ponowną integrację. Ta integracja wtórna nie polega na powrocie do stanu, który mieliśmy przed rozbiciem, ale osiągnięcie poziomu wyższego, tego momentu, w którym zaczynamy dzięki doświadczeniu, które nas spotkało, rozumieć, czuć znacznie więcej. Tylko tak może dokonać się rozwój osoby i tylko ten sposób wymaga naszego aktywnego udziału. Nacisk na samorozwój, samowychowanie i autopsychoterapię. Książka niezwykle aktualna, Dezintegracja pozytywna. Jedna z tych książek psychologicznych, których nie można zamykać w świecie akademickim. To nie są podręczniki. Zresztą dzisiaj już Dezintegrację pozytywną Dąbrowskiego czyta się raczej na historii myśli psychologicznej. Ale wznowiona właśnie książka jest przede wszystkim znakomitym samouczkiem. Może być jednym z przewodników duchowych, wieczorną lekturą, być może właśnie na jesień, kiedy to poczucie rozbicia może spotykać nas wyjątkowo często. Kazimierz Dąbrowski, Dezintegracja pozytywna. Trójkowy felieton kulturalny. this. Will you still recall my name and the month it all began? Will you release me with a kiss? Have I tried to draw the veil? If I have, how could I fail? Did I fear the consequence? Dazed by careless words, cozy in my mind. Out with greater cracks, sweet devotion, my delight. Oh, you're such a pretty one, and the naked thrills of flesh and skin would tease me through the night. Now, I hate to leave you bare. If you need me, I'll be there. Don't you ever let me down. Dazed by careless words, cozy in my mind. And I touched your face, narcotic mindfulness, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, calls all the stuff you love to blame. And I touched your face, narcotic mindfulness, Mary Jane. And I call your name, Michael Caine. Ach, gdyby człowiek robił się fit od samego czytania. Drodzy Państwo, wsiadamy na rower. Bernard Newman. Rowerem przez II Rzeczpospolitą. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. Czyta Rafał Zawierucha. Muzyka w czołówce Piotr Moss. Do Lwowa. Fragment 64. Przez ostatnie dwa dni droga była niemal kompletnie płaska. Gdzieś tam po prawej, ledwie parę mil dalej, rozciągały się pierwsze wypustki Karpat, ale deszcz skutecznie skrył je przed moim wzrokiem. Od czasu do czasu udawało mi się dostrzec niski grzbiet górski, ale denerwowało mnie, że na podstawie linii na mapie muszę szacować, co też powinienem widzieć. Mój następny przystanek dorównywał wojenną sławą Przemyślowi, bo mało znany Lwów to polska wersja starego, dobrego Lembergu. Jeżeli Przemyśl wymawia się jak kichnięcie, to żeby oddać autentyczne brzmienie słowa Lwów, musicie naśladować szczeknięcie ujadającego głębokim basem mastifa. Lwów! Tutaj wreszcie było co oglądać. Reputacja Lwowa nie wywodzi się wyłącznie z wojennych przewag. Jeśli o to chodzi, jest to jedno z najbardziej intrygujących miast w Polsce, ponieważ roszczenia polityczne pod jego adresem zgłaszają Ukraińcy. We Lwowie, dzięki niech będą niebiosom, znowu wyszło słońce. W znakomitym humorze ruszyłem zwiedzić parę zabytków. Sumiennie obejrzałem trzy miejskie katedry, jako że Lwów to siedziba katolickiego, prawosławnego i ormiańskiego arcybiskupa. Najbardziej spodobała mi się katedra ormiańska. Pozostałe są konwencjonalne w swoim typie budowlami. Do Anglika zawsze przemawia słowo ormiański. Katedra miała rozmiary angielskiego kościoła parafialnego. Hojnie pokrywały ją kolorowe farby i złocenia, a na ścianach widniały pretensjonalne, nowoczesne freski. I nagle przez kopułkę świetlika na dachu przedarło się świeżo wypuszczone na wolność słoneczne światło. Przefiltrowane przez kolorowe szkło złagodziło krzykliwą pozłotę i nadało jej akceptowalne odcienie. Zabłąkane promyki rozświetliły wyraziste twarze 12 apostołów, którzy nad ołtarzem dołączyli do Madonny. Panowała podniosła atmosfera. Do środka wlewał się strumień wiernych. Wchodzili, by uklęknąć na modlitwę lub wyspowiadać się u kapłana. Zobaczyłem nabożeństwo. Bardzo mi ono przypominało obrządek kościoła rzymskiego, ale oczywiście nie mam pojęcia o głoszonej tam wierze. Bardziej interesowali mnie ludzie. A więc to byli Ormianie, przedstawiciele narodu, który niegdyś poruszył serdeczne struny Europy. Może ich ojcowie znali tureckie jarzmo, może przysporzyło ono cierpień tym starszym osobom. Po nabożeństwie porozmawiałem z kilkorgiem z nich, dołączył do nas kapłan, świadcząc pomoc lingwistyczną w moich dociekaniach. Była to osobliwa scena. Siedziałem w kościele w polskim mieście, a obok mnie pomarszczona i wychudła stara kobieta, która przerażająco szczegółowo opowiadała z powagą, jak to, gdy miała 14 lat, została nikczemnie zgwałcona przez szwadron tureckich bojowników. Niewielu Ormian we Lwowie to współcześni uchodźcy. Większość z nich należy do rodzin osiadłych tu od pokoleń. 4 lub 5 razy zmieniali przynależność państwową, lecz nadal pozostają Ormianami. Są jednak niezmiernie lojalni wobec Polaków, którzy w ciągu dziejów dobrze ich traktowali. Ormiański arcybiskup cieszy się niezmiernym poważaniem jako polski patriota, za to arcybiskup unicki wzbudza podejrzenia jako ukraiński buntownik. Reszta turystycznego Lwowa jest ciekawa, acz niewybitna. Ratusz ma imponującą wieżę, która nie jest nawet w połowie tak stara, na jaką wygląda. Wokół ratusza rozciąga się rynek, zbiegają się na nim niezliczone ulice. Niektóre są wąskie, lecz mało wśród nich malowniczych. Nawet kwartał żydowski, 1/4 populacji Lwowa to Żydzi, nie przejawia cienia atrakcyjności krakowskiej dzielnicy. Tradycyjne stroje nie są już powszechne i o ile wprawnym okiem nie rozpoznajecie nosów, możecie nieświadomie przejść w tłumie obok Izraelitów. W mieście są 2 ładne parki i niezliczone kościoły, ale gdyby nie ludzie, Lwów przyniósłby mi ogromne rozczarowanie. Tak sądziłem nawet w słoneczne dni. Jaki zaś może być Lwów w deszczową niedzielę, trudno mi sobie wyobrazić. Bernard Newman. Rowerem przez drugą RP. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. W roli Anglika w Polsce lat 30. Rafał Zawierucha. Gościnnie muzyka Piotra Mossa. Książkę opublikowało wydawnictwo Znak Horyzont. Przełożyła Ewa Kochanowska. W drogę. Zapraszamy. Days pass by and my eyes stay dry and I think that I'm okay till I find myself in a conversation fading away. The way you smile, the way you walk, the time you took to teach me all that you had taught. Tell me, how am I supposed to move on? These days I'm becoming everything that I hate, wishing you were around but now it's too late. My mind is a place that I can't escape your ghost. Sometimes I wish that I could wish it all away. One more rainy day without you. Sometimes I wish that I could see you one more day. One more rainy day. Oh, I'm a wreck without you here. Yeah, I'm a wreck since you've been gone. I've tried to put this all behind me.